נצא לחסד נשב על גבעה רעננה, שם אני מושל, מושל יחידי תחת כף רגליך קטנה. קומי ונצא הבשדה נשבע, יד ביד נלך נעלה על גבע. קומי ונצא, נצא לאחו שם שלוות השקט מסביב, ואהבתנו שם תפרח בין יתר שושני אביב. קומי ונצא בשדה נשבע, יד ביד נלך נעלה על גבע. קומי ונצא, נצא לחורשה שם בין זלזלים יפוח, ואת הסודות מגנזי רבבי ישב אל אוזנך הרוח.